สวัสดีค่ะดิฉันปอนพฤษายาคอบเซ้นและนี่คือข่าวที่ไม่เป็นข่าวเจ้าของรางวัลโนเบลสาขา Physiology or Medicine ปี2016ได้แก่นายโยชิโนริโฮซูมิจากประเทศญี่ปุ่นค่ะผลงานของเขาคือการค้นพบความลับที่ว่าเซลล์สามารถอยู่อย่างแข็งแรงได้ด้วยการรีไซเคิลของเสียในตัวเองซึ่งงานของเขาก็ทำให้เราเข้าใจถึงการก่อตัวของโรคตั้งแต่โรคมะเร็งไปจนถึงโรคพาร์กินสันค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะระบุยีนตัวที่ช่วยขับเคลื่อนในกระบวนการที่เรียกว่าเซลล์กินตัวเองได้เมื่อยีนพวกนี้ผิดปกติค่ะก็จะทำให้เราเกิดโรคขึ้นซึ่งการวิจัยของเขานั้นกำลังนำไปสู่การพัฒนายาเพื่อจัดการกับกระบวนการเซลล์กินตัวเองนี้ต่อไปขอแสดงความยินดีกับคุณโยชิโนริโฮซูมิด้วยนะคะดิฉันปอนพฤษายาคอบเซ้นและนี่คือข่าวที่ไม่เป็นข่าว